Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu, jest siódma. A zatem czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost. Ruszyła pomoc dla poszkodowanych w pożarze w Ząbkach. Trwają ostatnie przygotowania do czasowego przywrócenia kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Tragiczne w skutkach powodzie w Teksasie, wśród ofiar jest wiele dzieci. Trwa szacowanie strat i organizowanie pomocy dla poszkodowanych w pożarze bloku mieszkalnego w podwarszawskich Ząbkach. Do swoich mieszkań wciąż nie może wrócić 500 mieszkańców. Rząd zapowiada szybką pomoc. Ze wsparciem ruszyli też mieszkańcy, zakładając w mediach społecznościowych grupę pomocową. Mówi Krystian Jaworek, jeden z organizatorów zbiórki. Pomagamy tak naprawdę jak możemy. Zaczęliśmy tak naprawdę, jak dowiedzieliśmy się, że oni wyszli z tego domu bez niczego, od razu w nocy o 22 jeździliśmy po najbliższych znajomych i braliśmy jakieś ciuchy dla maluchów, żeby miały co założyć na następny dzień. Zajęliśmy się tą najbliższą rodziną, po prostu tak naprawdę później, jeżeli te rzeczy, które już dostaliśmy, otrzymaliśmy od tych ludzi wszystkich, z wielką chęcią przekażemy je dalej, po prostu dla osób jeszcze potrzebujących. W akcję pomocową włączyła się też Beata Rogulska, psychotraumatolożka i mieszkanka Ząbek. W tej chwili jest potrzebne wsparcie, wysłuchanie, jakie mają potrzeby, jakie mają lęki, z jaką trudnością się mierzą w tej chwili. Czasami trzeba po prostu posiedzieć i pobyć z takimi ludźmi. Ogień całkowicie zniszczył poddasze i czwarte piętro trzech budynków. Część mieszkań spłonęła, część została zalana w wyniku akcji gaśniczej. Po weekendzie rozpoczną się tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Będą realizowane w 52 punktach granicznych z naszym zachodnim sąsiadem i 13 na granicy ze wschodnim. Cel: wychwytywanie osób, które chcą się dostać do Polski nielegalnie. Mieszkańcy przygranicznego miasta Słubice z jednej strony rozumieją sytuację, ale z drugiej strony mają obawy. Agata Król. Wieść o dodatkowych kontrolach, tym razem po naszej stronie granicy, wywołuje mieszankę opinii i emocji. Nieliczni cieszą się, że uruchomione mechanizmy ukrócą chęci nielegalnego przedostania się do Polski. Niektórzy nie bardzo rozumieją decyzję rządu, bo jak twierdzą, problemu migrantów w mieście nie widzą. Pracujący po niemieckiej stronie denerwują się, że wydłuży się czas powrotu do domu, z którego i tak już rano muszą wychodzić znacznie wcześniej. To będzie utrudniać życie w ogóle tu mieszkańcom. Sobie tak jak mnie na taksówce na przykład, to się mija z celem wyjazd do pracy nawet. Ludzie stąd chodzą do Niemiec do pracy. 50% mieszkańców podczas powrotu znów będą sprawdzani. Kontrola nie powinna dotyczyć Europejczyków. Kontrola graniczna da się też we znaki Niemcom, którzy chętnie odwiedzają słubickie sklepy. Mieszkańcy spodziewają się, że w ten weekend będzie ich więcej niż zwykle, bo to ostatnie dwa dni na przyjazd po zakupy bez kontroli granicznej i dłuższych korków. Agata Król, Polskie Radio. W powodzi w amerykańskim Teksasie zginęły co najmniej 24 osoby. Wśród ofiar śmiertelnych są dzieci, bowiem żywioł uderzył m.in. w chrześcijański obóz, w którym brało udział około 750 osób. Część uczestników ewakuowano śmigłowcami, jednak wiele dzieci jest zaginionych. Gubernator Teksasu Greg Abbott powiedział, że służby będą docierać do wszystkich potrzebujących. Zapewniłem wszystkich lokalnych urzędników, że czegokolwiek potrzebują, personelu, sprzętu czy wsparcia przy operacjach poszukiwawczo-ratowniczych, Teksas im zapewni. Nie cofniemy się przed niczym, aby zapewnić, że każdy człowiek, samolot i wszystko, co jest potrzebne, będzie zaangażowany w proces ratowania każdej osoby. Do powodzi doprowadziły intensywne opady deszczu, które spowodowały wystąpienie z brzegów przepływającej przez Teksas rzeki Guadalupe. Kilka tysięcy osób pozostaje bez prądu. Do wzięcia udziału w pilotażu, który dotyczy skrócenia czasu pracy, zachęcali w Grudziądzu politycy lewicy. Program jest dobrowolny, mówił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Zachęcamy każdego pracodawcę publicznego i pracodawcę prywatnego, żeby do tego pilotażu przystąpił i przez cały 2026 rok dobrowolnie testował skrócenie czasu pracy. A na to testowanie pracodawca będzie mógł dostać do 1 000 000 złotych. Zgłaszać się do pilotażu można poprzez stronę internetową Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W Przemudzie odbędzie się dziś 26. Światowy Zjazd Kaszubów. Będzie to rekordowe wydarzenie łączące ludzi z całego świata. Przygotowano wiele atrakcji. Chcemy pobić rekord w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach, mówi wójt gminy Ryszard Kalkowski. chcemy rekord pobić, tak, ale wszyscy mówimy, no zaangażujmy się, zróbmy sami te skrzypce. Wszyscy się cieszę, jak własnoręcznie gdzieś zrobione skrzypce. Mieliśmy w tym tygodniu w poniedziałek próbę. Na próbie stawiło się chyba ze 100, może 150 osób. To cieszy, że ci ludzie tym żyją, swój czas poświęcają, idą, cieszą się, pokazują to swoją tożsamość. Diabelskie skrzypce to popularny na Kaszubach instrument ludowy, wyglądający jak miotła z długą deską i głową diabła na końcu. A więcej o zjeździe Kaszubów w porannym zapraszamy do Trójki jeszcze przed godziną 8. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja to sobie nawet wyobraziłem, taki instrument. Diabelski, proszę pana. Ja chciałem zapytać, czy pan nie ma w domu, aby... Że aż strach przypominający. 5 minut po 7, sport w Trójce i uśmiechnięty od rana Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasze piłkarki od porażki rozpoczęły udział w Mistrzostwach Europy. 0-2 uległy trzeciej drużynie światowego rankingu Niemkom i to raczej był najniższy wymiar kary. Rywalki stworzyły zdecydowanie więcej groźnych sytuacji. Na pewno fizycznie myślę, że tutaj każda oddała serducho, oddała wszystko co mogła. Walczyłyśmy o każdą piłkę i na pewno ten mecz nas mocno kosztował, ale myślę, że nie tylko nasz, jednak też Niemki jak schodziły, to też były zmęczone. Stwierdziła pomocniczka naszej kadry Ewelina Kamczyk. W drugim meczu naszej grupy Szwedki 1-0 wygrały z Dunkami. To ze Szwedkami gramy drugie spotkanie na turnieju na szwajcarskich stadionach zaplanowane na wtorek. Lepsze wiadomości niż z St. Gallen mamy z Londynu. Kamil Majchrzak robi furorę w wielkoszlemowym Wimbledonie. Właśnie awansował do czwartej rundy po tym jak 6-3, 7-6 i 7-6 pokonał Francuza Artura Rinderknecha. Uważam, że jestem na tyle elastycznym zawodnikiem, że potrafię taktykę dostosować pod przeciwnika i grać to, co trzeba grać z konkretnym rywalem, żeby mu utrudniać życie. Jestem naprawdę niezły w utrudnianiu życia rywalom na korcie, właśnie wykorzystując mój dobry analityczny umysł. No dużo widzę, dużo antycypuję. Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie Rosjanin Karen Khachanov. Dziś o ten etap turnieju przy Church Road gra Iga Świątek z doskonale znaną jej i kibicą tenisa w kraju Amerykanką Daniel Collins. I znów o piłce i dwóch transferach, tym razem w męskim futbolu. Oskar Repka zamienia GKS Katowice na Raków Częstochowa, podpisał pod Jasną Górą aż 5-letni kontrakt. Z kolei reprezentant Polski Jakub Kamiński idzie na wypożyczenie do FC Köln. To wydaje się dobrym ruchem. W Wolfsburgu grywał ogony, talentu ma wystarczająco dużo, żeby grywać całe spotkania, a w klubowych Mistrzostwach Świata znamy pierwszego półfinalistę, to brazylijskie Fluminense. 2-1 pokonało Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej i tu postawimy kropkę. Serwisowo słyszymy się za godzinę, za pół wrócimy szerzej do meczu naszych piłkarek na Euro. Tak będzie. Tak o rzeczy, Łoniu, tak o rzeczy, Zaratustra. Powiedziałeś, że wygrały z Dunkami? Kto? Tak. No mówiłeś, że wygrały... Szwedki. No właśnie, wygrały z Dunkami. Tak sobie pomyślałem, że takie mistrzostwa branżowe na przykład, specjalistki od pieców na przykład kaflowych. Jakby tam inne branże też włączyć do tego z Dunki. W ogóle o tym nie pomyślałem. Przepraszam, no, żywo ci pracuje umysł od rana. Słonecznie. Ile i bardzo ciepło było dziś za oknem 17 będzie. Jak Wolter? In plus. Jedynie na północy może się chmurzyć i delikatnie padać. Wiatr południowo-zachodni słaby, umiarkowany, choć w górach i nad morzem porywisty, do 55 km na godzinę. Dziś od 21 stopni na wybrzeżu, około 27 w centrum, Trójka z przodu na krańcach zachodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, można powiedzieć, że jak 30 stopni, to już upał najcieplej dziś na zachodzie kraju. A my gramy dla państwa, no nie wiem, czy można tak powiedzieć, że gorące przeboje, chociaż z jednej strony wspominamy dziś retro, to co najlepszego. Na przykład w modzie, w motoryzacji i w muzyce. Nie wiem, czy to dobre określenie do Zeppelinów, że to retro. Chyba nie, ale też dobra okazja, by zrobić głośniej. 9 minut po 7. Dzień dobry państwu. A feather in the wind, within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides have caused the flame to dim. At last the arm is straight, the hand to the loom. To end or just begin. All of my love, oh, all of my love. is made yet again. One voice is clear above the din. Proud Ariane, one word my will to sustain. For me the clock once more to spin. Oh, all of my love, all of my love, oh, all of my love for you. All of my love, all of my love, yes, all of my love to you, child. Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie wzmacniacze głośniki, wzmacniacze rozgrzane, a głośniki przedmuchane. Tak chyba należałoby powiedzieć. Nie ma to jak sobie zrobić głośniej i zrobić lepiej muzycznie. Cepeliny na dzień dobry. To nie z muzycznego kalendarza, ale do kalendarza zajrzymy za chwilę. Piąty dzień lipca, sobota, 186 dzień. No właściwie budzi się, więc można powiedzieć ten dzień przed nami, choć słońce obudziło się 22 minuty po czwartej, zajdzie minutę przed 21. Wciąż to jeden z najdłuższych dni w roku, przypomnę, potrwa nieco ponad 16,5 godziny. Jeśli upały, wsianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa. Jeżeli słota, to w zimie dużo błota, mówi mądrość pogodowo-ludowa. Jak my to lubimy. Imieniny dziś Antoniego, Filomeny, Jakuba i Karoliny. Karolin dzisiaj. Zaraz zapytam, czy coś słodkiego, czy to akurat dziś. Jeśli tak, zresztą tak czy inaczej, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No a z muzycznego kalendarza to za chwilkę, bo wcześniej no oczywiście te emocje piłkarskie nam i Państwu towarzyszą. Wspaniały mecz, pomimo porażki. Ja ciągle ponawiam taki apel, żeby to pani Nina była trenerem tej naszej kadry. No oczywiście o wczorajszym spotkaniu, co prawda przegranym z Niemkami 0-2 jeszcze będziemy mówić. O roszadach w kadrze, na szczytach i poszukiwaniach trenera. Ta dyscyplina, ale w męskiej odmianie i często w porównaniach właśnie do męskiego wydania piłki nożnej porównuje się tenże sport kobiecy. Ciekaw jestem Państwa opinii także na ten temat, bo chyba od pewnego rodzaju porównań, chyba nieuprawnionych, ale jednak nie uciekniemy. W tej sprawie również 2 2 i 7 3. A z muzycznego kalendarza niech to będzie także upominek dla dziś świętujących. Dziś między innymi urodziny Roisin Murphy. Your data, my data. The chromosomes match. Exact as in matter. A matter of fact. These amorous feelings a cognitive state. Need the love object to reciprocate. When I think that I'm over you, I'm overpowered. If I'm overdue, I'm overpowered. When I think that I'm over you, I'm overpowered. If I'm overdue, I'm overpowered. A chemical reason. If reason's your game. Urodzina, Roisin Murphy, z muzycznego kalendarza, z najlepszymi życzeniami na dziś. 19 minut po godzinie 7, sobotnia, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Za nami historyczny mecz. Polki po raz pierwszy zagrały na Mistrzostwach Europy. Nasza reporterka Karolina Gonet wybrała się do strefy kibica zorganizowanej w ogrodzie warszawskiego Teatru Komuna i sprawdziła, jakie emocje towarzyszyły kibicom i kibickom przed pierwszym gwizdkiem i po ostatnim. Ekscytacja na pewno. Po prostu nie wierzę w to, że to się dzieje. No ja szczerze myślałam, że nie będę mieć żadnych wrażeń, ale dzisiaj, odkąd zaczęłam widzieć jakieś materiały promocyjne dotyczące tego meczu, to mam ciarki. Trzymam bardzo kciuki mocno, myślę, że zwyciężą, myślę, że pokażą i udowodnią wszystkim, że są lepsze niż panowie myślą o nich, że są. Ale jestem bardzo podekscytowana, dawno nie oglądałam żadnego meczu, a bardzo lubię. Trochę takie wspomnienia z dzieciństwa się przywołują. Emocje duże, mecz pewnie będzie ciężki i wymagający. Rywalki to bardzo utytułowany zespół. 0-2. To sporo było przewidywań. Przede wszystkim super, żeśmy mogli tutaj 200 osób oglądać w centrum Warszawy meczem Stacji Polskiej Kobiet. Jak wrażenia? Fantastycznie było, ja się bardzo dobrze bawiłam. Myślę, że bardzo dobry mecz mimo wszystko, mimo porażki. No i co, i czekamy na więcej. Jak wrażenia? Oglądałam mecz dziewczyn, taki profesjonalny, bardzo mi się podobało i też jestem bardzo szczęśliwa, że moja córka przyszła. Można było się spodziewać takiego wyniku, jednak Niemcy. Na pewno się starały, ale nie miałem zbyt wielkich nadziei, jeśli chodzi o to, ale na pewno należy im się jakieś uznanie za to, że z Europy Wschodniej zdaje się, że na całych mistrzostwach tylko Polki są. Uważają panowie, że jednak panie dorównują naszej męskiej reprezentacji poziomem, może są nawet lepsze? Szczera ocena. Ciężko obecnie mówić o męskiej reprezentacji. Jestem dumna, duma i radość. Dziewczyny górą. Teraz już tylko zwycięstwa i mam nadzieję, że wyjdziemy z grupy, więc kibicujemy. Na następnych meczach też się na pewno widzimy. I oczywiście do tego wczorajszego, niestety przegranego z Niemkami spotkania 0-2 wrócimy za chwilę. Redakcja sportowa przygotowuje dla Państwa no taką, nazwijmy to, może nie szczegółową, wnikliwą, ale jednak analizę tego, co poszło nie tak podczas wczorajszego spotkania na Mistrzostwach Europy. Swoją drogą, nie powiedziałem, ale pobiegłem, sprawdziłem, przysięgam, tak, to dziś pierwszy złożył życzenia. Gdyby Państwo chcieli być drodzy trzeci, to serdecznie zapraszam. Nasza pracowita mróweczka wczoraj kibicowała, rozmawiała, nagrywała, dziś od 6 już na nogach i rozmawia z Państwem. 2 2 7 3, gdyby Państwo chcieli Karoli złożyć życzenia imieninowe, tak przy okazji, także odpowiadając na różnego rodzaju zagadnienia z dzisiejszej audycji porannej, to zapraszamy. Błękit. No, dokładnie jak za oknami o pogodzie powiem Państwu za chwilę, ale nawiązujemy do tego, co działo się wczoraj. No, emocji nie brakowało. Wcześniej padło pytanie do słuchaczy. Odpowiedź dla pana redaktora. Tak, kibicowałem i będę dalej kibicował. Mam nadzieję, że kolejne mecze przyniosą punkty, ale widać, że dziewczyny dają całe serce, dają z siebie wszystko, także to jest najważniejsze. Bardzo dziękuję. Chociaż tam taki podtekst był, że dają serce, prawda, walczą, nie to, co, prawda, aż się samo nasuwa. A no właśnie, wiemy, o co chodzi. Ambicje. A no właśnie, Państwo także to podkreślają, czego nie zabrakło biało-czerwonym. Wczoraj właśnie tegoż ambicji również podkreślamy to i akcentujemy, rzecz jasna, nie w oderwaniu do... Jakoś nie uciekamy, nie uciekniemy chyba od tych porównań. Nie uciekamy także daleko od kalendarza, pan Marcin informuje. Dzisiaj wyrwałem kartkę z mojego retro kalendarza, a tu są moje urodziny. Pozdrawia wierny retro słuchacz, pan Marcin z Chorzowa. Bardzo dziękujemy. Oczywiście wszystkiego, co najlepsze życzymy, to raz, a dwa dobrego odbioru na dobrym retro sprzęcie. Pan Marcin, no nie wiem, czy można tak nazwać, że jest audiofilem, ale na pewno swego czasu chwalił się swoim sprzętem i bardzo dobrze, bo dobrym należy się chwalić. Retro dziś. Nie tylko o piłce, także o retro, ale o emocjach i o tym, co widzieliśmy i Państwo, panowie, również wczoraj. Mecz wczorajszy reprezentacji kobiet. Świetny, świetny. Dziewczynom się chciało, grały i przypuszczam, że pani Pajor zrobiła więcej kilometrów niż nieraz Lewandowski. Dziewczyny, jesteśmy z wami. Ach, wiedziałem, że nie uciekniemy od tych porównań, ale w sumie z drugiej strony, czemu nie? Wszak, no właśnie, już piłka leci do bramki, chciałoby się strzelić gola. W tej sprawie 2 dwójki, 7 trójek. Serdecznie witam, panie dziennikarz. Zanim opowiem panu o swych planach, na imię mam, gledy ten kalmen, latarulo, podróżować. Podróżować jest prosto. Szybciutko pobiegłem, sprawdziłem. 9 stopni, pochmurno, bez opadów. W Buenos. A u nas pan od pogody wymyśla, że będzie słonecznie i bardzo ciepło, choć na północy może się chmurzyć, delikatnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany, w górach oraz nad morzem porywisty. Najniższa temperatura dziś na wybrzeżu 21 stopni, 22, 23 na Kaszubiech, około 27 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich. Co ja tak o tych Kaszubiech? Ano właśnie, bo dziś wielkie święto kaszubskiej kultury, tradycji, muzyki powraca. Czym przyciąga pokolenia uczestników z całego świata? O tym powiemy za kilka chwil, a za moment emocje piłkarskie. Yeah. Basement Jacks na początek nowego dnia. Dla niektórych dzień dobry, witamy serdecznie. W słońce wschodzi, 23 minuty pozostały do godziny 8. Niektórzy troszkę dłużej pospali, bo wczoraj, no, było jakby nie było. Było wydarzenie sportowe. W studiu ze mną Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej. Witam cię. Dzień dobry jeszcze raz. Ponownie witamy. Reprezentacja polskich piłkarek po raz pierwszy w historii wystąpiła na Mistrzostwach Europy. No już wiemy, że przegrały z Niemkami 0-2. A jak wyglądało to spotkanie? No, niestety moim zdaniem było widać różnicę klasy na boisku. Co prawda nasze dziewczyny walczyły bardzo dzielnie, natomiast no, widać było tę różnicę rankingową. Niemki są na trzecim miejscu w światowym rankingu, my jesteśmy na miejscu 27. Aczkolwiek nie można odmówić naszym dziewczynom takiej woli walki. Miały swoje sytuacje, ale bądźmy szczerzy, że Niemki miały tych sytuacji zdecydowanie więcej. I niewykorzystanych. No tak, tak. Chociaż te dwie wykorzystane. Tak, ale tam było kilka takich, że minimalnie piłka mijała słupek na przykład. W każdym razie, tak jak dzwonią tutaj do ciebie no nasi właśnie, słuchacze, jesteśmy dumni z naszych brakowało. Dziewczyn. Tak, nie brakowało tak. naszym woli dziewczynom walki, ambicji. Tak, nie brakowało woli walki, mamy mądrą selekcjonerkę, dobrze to wszystko poukładało, ale posłuchajmy, co po meczu powiedziała nasza kapitanka Ewa Pajor. Dałyśmy z siebie wszystko. Oczywiście były momenty, gdzie byłyśmy bardzo mocno zepchnięte do obrony, ale ta nasza dyscyplina i ta walka do samego końca. To było coś, co było widoczne na tym meczu i też widać, jak zrobiliśmy krok do przodu w przeciągu tych 2-3 lat, bo też miałyśmy swoje sytuacje i z tego jesteśmy dumne. Myślę, że jest dużo czasu na to, abyśmy my jako zespół się dobrze zregenerowały. Mamy niesamowite warunki do tego, aby na kolejny mecz być w 100% i dać kolejne nasze 100%. Tyle Ewa Pajor. Teraz zapraszamy Państwa na krótką rozmowę wysłannika Polskiego Radia na Kobiece Euro, Filipa Jastrzębskiego, z pomocniczką Adrianą Achcińską. Porażka w meczu otwarcia, no ale wstydu to na pewno nie ma, co? Nie, myślę, że możemy być dumni po tym meczu. Ja przede wszystkim jestem dumna z tego zespołu. To, co pokazałyśmy, to był historyczny mecz, pierwszy na Mistrzostwach Europy i myślę, że nie przyniosłyśmy wstydu. Broń Boże, pokazałyśmy się z dobrej strony, też wiedziałyśmy, z kim się mierzymy. Niemiecki zespół to jest 8-krotny mistrz Europy, ale my postawiliśmy też twarde warunki. Początek meczu, myślę, świetny. W ogóle nie było na boisku. Z naszej perspektywy widać różnicy w jakości. Myślę, że też my podchodziliśmy z tym, że my tylko możemy zyskać, że my nie mamy nic do stracenia. I tak naprawdę to, że my byłyśmy dzisiaj w roli takiego underdoga, uważam, że było z naszą korzyścią i cieszę się, że było to widać też, widoczne było to przez kibiców, że nie byłyśmy gorsze, zwłaszcza w pierwszej połowie. Czegoś żałujecie najbardziej po tym meczu? Myślę, że straconych bramek, bo wiadomo, teraz na gorąco mogę powiedzieć, że mogłyśmy temu zapobiec, gdzieś szybciej się zorganizować, może lepiej przykryć, ale tak jak mówię, przegrywamy i wygrywamy razem gdzieś, będzie to do analizy, ale mogę obiecać, że w tych dwóch kolejnych meczach pokażemy dalej ten charakter i na pewno nie zwieszamy głów. To jeszcze pomeczowe opinie kibiców, tych, którzy oglądali mecz z wysokości trybun na stadionie w St. Gallen. Dziewczyny dały z siebie wszystko, tak jak i my kibice na trybunach, bo mam zdarte gardło na maksa i myślę, że dziewczyny tak samo oddały na boisku. Całe serducho, miały fajne sytuacje, no szkoda, że nie wpadły, ale naprawdę jestem pełna podziwu wobec tego, co pokazały na boisku. Naprawdę szacun. To jest przyszłość, bardzo dobrze to wygląda na następne lata. Był pomysł, była taktyka, oglądało się to lepiej na pewno niż mężczyzn w kasylkach. Uważam, że dobry mecz, mądry ze strony Polek. Ale no czegoś nam zabrało. Szkoda, ale gratuluję całemu zespołowi, sztabowi dobrego spotkania. Mam dużą nadzieję, że będziemy walczyć jak równy z równym w kolejnych meczach. Liczymy na więcej! My też liczymy na więcej. Uśmiechnęliśmy się do siebie, gdy usłyszeliśmy, że to było na pewno lepsze do oglądania niż popisy naszych piłkarzy. No bo często są te porównania, prawda? No nie uciekniemy od tego, niestety. Jeszcze. Nie uciekniemy, moim zdaniem nieprędko uciekniemy, dlatego że z męską piłką reprezentacyjną nie jest dobrze i dopóki będzie zawiadywał, w moim przekonaniu, PZPN-em Cezary Kulesza, nie będzie dobrze, dokonuje kolejnych złych wyborów, stawiając na kolejnych selekcjonerów. A tutaj stabilna praca Niny Patalon i jakoś to wszystko dobrze wygląda. Taki głos słyszałem w tej relacji kibiców ze strefy kibica. Karolina Gonet przygotowywała o tym, że i właśnie uciekła mi myśl. To podpowiem, że 8 lipca zagramy ze Szwecją, 12 z Danią, a przypomnę sobie pewnie z czasem, co ciekawego tam usłyszałem i się do tego odniosę w serwisie sportowym po 8. Orzechy polecam. Krzysztof Oniewski z redakcji sportowej. Bardzo dziękuję za relację. 18 minut pozostało do godziny 8. Na kwadrans przed ósmą przypomnę Państwu o konkursie Lataj z trójką, nurkuj z trójką. Zapraszamy do trójki Sobotnik. Będzie okazja do tego, by zdobyć fantastyczne nagrody. Państwa zadanie to odpowiedź na pytanie wysłane SMS-em. Przypomnę 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. SMS-y już przyjmujemy, a będziemy przyjmować prawie do godziny 9, do momentu, kiedy wyraźnie powiem kończymy. I później poznamy zwycięzców. A my będziemy oceniać oryginalność, pomysłowość, no, pewnego rodzaju poczucie humoru, także być może wartości artystyczne. Należy odpowiedzieć, dokończyć myśl: wakacyjna, letnia atrakcja najwyższych lotów. Tak, by najgłębiej się w niej zanurzyć. To Państwa zdaniem. Może być z tegorocznych wakacji, już, może być z ubiegłych lat. Taka właśnie wakacyjna, letnia atrakcja. Co to takiego? Ale musi być. Najwyższych lotów, tak by najgłębiej się zanurzyć w tej atrakcji. Czekamy na Państwa sygnały, odpowiedzi. Należy wysłać SMS-em pod numer 73533. Regulamin konkursu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. A nagrodami w konkursie są vouchery na loty w tunelach aerodynamicznych w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu. Dwa takie loty w tunelu dla dwóch dorosłych osób wartości 629 zł brutto. 73533. Czekamy na Państwa odpowiedzi, a zwycięzców poznamy przed godziną 9. Zwycięzczynię wczorajszego meczu poznaliśmy wieczorem. No niestety to Niemki, które wygrały z Polkami 2-0. A Państwo kibicowali? Panie kibicowały? Uważam, że jak na pierwszy mecz, na taką skalę, debiut, to nie jest źle. Wynik był całkiem przyzwoity. Mogło być znacznie, znacznie gorzej. No i tak słyszeliśmy także z analiz redakcji sportowej. Kolejne mecze i oczywiście nim także będziemy się przyglądać. Ten już we wtorek, ten najbliższy, oczywiście będziemy kibicować i mocno trzymać kciuki. Szczegóły także w Studiu Euro. Najgłębszej pamięci, gdy tłuszcz tłucze szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Zwoje kabli i taśm, tu tak tu pętla. Przygłas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuję wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. No troszkę tak o tym też mówiliśmy, retro z mody, motoryzacji, muzyki. Kiedyś było lepsze, bo no to właśnie Państwa definicja retro. Może to właśnie przez te tranzystory o retro dziś mówimy, ale nie tylko w sobotniej audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Także o komarach dziś, bo czy jest ktoś, kto je faktycznie lubi? No, nieważne jak bardzo byśmy je krytykowali, to pełnią ważną rolę w ekosystemie. Larwy komarów bowiem oczyszczają wody, filtrując z nich mikroorganizmy i martwą materię organiczną, a dorosłe osobniki stanowią pokarm dla wielu zwierząt, na przykład dla jeżyków. Za to my, ludzie, jesteśmy ich pokarmem. O tym, dlaczego komary jednych wolą bardziej. Helena Jakimiuk. Auć! Znowu on. Ugryzł mnie, ale przynajmniej to znaczy, że mam słodką krew. To zależy nie od słodkości tej krwi. Doktor Michał Sutkowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, Uczelnia Łazarskiego. Pierwszy mechanizm jest taki, że przede wszystkim dwutlenek węgla w wydychanym powietrzu jest takim czynnikiem, który ma najważniejsze znaczenie, ale także zapach ludzkiego potu, czyli kwas mlekowy i inne składniki, takie chociażby jak oktanol. A drugi mechanizm jest taki, że one się posługują termodetekcją. Czyli im mamy cieplejsze ciało, tym bardziej komary do nas lgną. Grupa krwi, jakieś tam zaburzenie krążenia, cukrzyca, to nie ma takiego znaczenia. Aha, skoro moja krew słodka nie jest, to w takim razie... Zabijam komara. Komar to jest zwierzę, które wstrzykuje nam swoją ślinę. Ta ślina jest bardzo specyficzna. Profesor Piotr Tryjanowski, Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Tam są takie substancje przeciwkrzepliwe. Dzięki takim substancjom ta krew nie zatyka cienkiej ssawki komara. I przez to komar może się pożywić naszą krwią. Ślina komara zawiera też pewne enzymy i białka. Właśnie te białka wywołują dość często taką reakcję alergiczną, czyli to, co widzimy po ugryzieniu przez komara, czyli opuchliznę, zaczerwienienie. Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż gasić. Ale bądźmy realistami. Nie zawsze się da. Jakie znasz sposoby na ugryzienia komara? Staram się znaleźć jakiś zimny okład, czy po prostu jakiś żel balsam, który by złagodził to. Posmarować śliną to chyba też pomaga. Albo polewam octem, albo po prostu się drapię. Nie drapać na pewno rękoma, tylko na przykład jakąś taką miękką rzeczą, jeśli bardzo spędzi... Malaria. Żółta febra. Denga. Filariozy. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Gorączka Doliny Rift. To są mniej lub bardziej ciężkie choroby, które bardzo różnie się zaczynają. Zwykle temperaturą, jakimś osłabieniem, zmęczeniem. Proszę pamiętać, że jak popatrzymy na to globalnie, to wydaje się, że komary są najbardziej zabójczymi zwierzętami świata. Każdego roku umiera kilkaset tysięcy ludzi, jeśli nie milionów. Oczywiście w Polsce takiego dużego ryzyka tych chorób przenoszonych przez komary nie ma. Bo w Polsce spotkamy raptem 47 z ponad 3000 istniejących gatunków komarów. Więc jeśli narzekamy na ilość tych owadów, to pomyślmy, że są tacy gdzieś tam za oceanem, co mają znacznie gorzej. Ale jak słyszymy ten dźwięk, prawda, to od razu się rozglądamy, już nam się ciśnienie od razu podnosi. Nie drapać, nie drapać. Swoją drogą, czy jest jakiś sprawdzony sposób na komary? Jest sposób na komary. Jest on zaczerpnięty z dowcipu. Na ławce w parku siedzi młoda para, no i dziewczyna mówi, że pogryzły ją strasznie komary i ją wszędzie swędzi. O, tu ją swędzi, tu ją boli, więc chłopak mówi, to ja pocałuję, przestanie swędzić. Pocałował, przestało. I co? Przestało, przestało. To jeszcze tu. I przestało, przestało. I to jeszcze tu. Przestało? Tak, przestało. Tak, znamy to. Ach, takie sytuacje, nazwijmy to miłosne, gdzieś w parku albo na łące. No tak, zdaje się, że chyba ciąg dalszy tej historii jeszcze był, ale można wyciągnąć wniosek z tego fragmentu pana wypowiedzi, że z miłością do komarów. No, łatwo mówić. Siedzi się w klimatyzowanym studiu. Bez moskitier, co prawda, ale jednak. Ale to tak łatwo powiedzieć. Jak słyszymy odgłos komara, to już od razu. Z miłością, tak. Pytamy państwa, czy jest jakiś sprawdzony sposób, może państwa sposób na komary. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo albo 2273. Najszybciej, najłatwiej, telefonicznie. Zapraszamy do reklamy. Rodacy znów rzucili się do loteriady. Nic dziwnego. Z okazji 70-lecia totalizatora sportowego codziennie do wygrania 70 nagród przez 70 dni. Graj o smartfony i smartwatche, o aparaty fotograficzne i bony wakacyjne. Żeby nie było, że Polaka gdzieś nie było. O gotówkę oraz 7 wspaniałych aut Toyota Aygo. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 24,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A litrowy olej słonecznikowy lub rzepakowy Extra Line. Drugi gratis. Tak, tylko teraz. Drugi litrowy olej gratis. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę z Kaufland Card karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 11,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A mleko łowickie 3,2% tylko złoty 89 za litr przy zakupie 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnam.